فیصلو کرے چھڈیو آئے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ان جهنم میں جيڪي مانو هوندا او جهنم جي داروغر يعني عملدار کي چوندا ته توهان پنهنجي رب کان دعا گھرو او اسان تا فقط عذاب حلقو کرے قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اوے چوندا چھا تاں دنیا میں پیغمبر واضح احکامات کھڑی نہ آیا ہوا یا نہیں چوندا ہاں اوے چوندا پوءِ توهان پاڻ دعا گھرو ۽ کافرن جون دعائون ته بيڪار آهن ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد بيشڪ اسان يقينا پنهنجي رسولن ۽ مؤمنن جي مدد ڪنداسين دنيا جي حياتي ۾ ۽ جنهن ڏينهن شاهدن کان شاهدي ورتي ويندي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ان ڏينهن ظالمن کي سندن معذرت کو نفو نہ ڏيندي ۽ اهي رحمت کان پري آهن ۽ انهن لاءِ جهنم آهي ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ۽ بيشڪ تحقيق اسان موسى کي هدايت عطا ڪئي ۽ اسان بني اسرائيل کي کتاب جو وارث بنايو هدى وذكرى لأولي الألباب ان ۾ عقل مندن لاءِ هدايت ۽ نصيحت آهي فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار پوءِ رسول عربي توهان صبر ڪريو بيشڪ اللہ تعالیٰ جو وعدو حق آهي ۽ توهان پنهنجي امت جي گناهن جي بخشش طلب ڪريو ۽ توهان صبح ۽ شام پنهنجي رب جي تسبيح حمد سان پڙهو ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن ۾ بنا ڪي دليل اچڻ جي جھگڙو ڪن ٿا انهن جي سينن ۾ تڪبر آهي جنهن کي اهي پهچي نه سگهندا پوءِ توهان الله تعالیٰ کان پناه گهرو بے شڪ اهو ئي ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون آسمانن ۽ زمينن جي تخليق يقينا ماڻهن جي تخليق کان تمام وڏي آهي پر اکثر مانو نٿا ڄاڻن وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون اي نٿا برابر ٿين اندھا ۽ ڏسندڙ ۽ جن ماڻهو ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا اهي ۽ گناهگار پاڻ ۾ برابر نٿا ٿين ٿورا ماڻهو اهي آهن جيڪي نصيحت حاصل ڪن ٿا ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون بيشڪ قيامت يقينا ايندڙ آهي انهي ۾ ڪو شڪ ناهي پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آڻين وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اي رسول عربي توهان جو رب فرمائي ٿو ته توهان مون کان دعا گھرو ۽ توهان جو دعاون قبول ڪندس بيشڪ جيڪي ماڻهو منهنجي عبادت کان تڪبر ڪن ٿا اهي فورن خوار ٿي جهنم رسي ٿيندا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ तव्हां उन में आराम करियो ऐं ॾींहं खे ज़रिए माश लाइ रोशन बनायो, बेशक अल्लाह ताला माण्हुनि ते फज़ल कंदड़ आहे, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون उहो ई आहे अलाह जेको तव्हांजो रब आहे, जेको हर शइ जो ख़ालिक आहे, नाइको महबूद मगर उहो, पोइ तव्हां इबाद लाइ केॾा किरो था। كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون अहिड़ी तरह उहे माण्हू फिरनि था जेके अल्लाह ताला जे आयतुनि जो इनकार कनि था। الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله تعالى هو آهي جي توهان لاءِ زمين کي قرار جي جاءِ بنايو ۽ آسمان کي چھت بنايو ۽ توهان جي صورت بنائي پوءِ توهان جي تمام سوني صورت بنائي ۽ توهان کي پاک شين ما رزق ڏنو इहो अलाह ताला आहे जेको तव्हांजो रब आहे, पोइ बाबरकत आहे अल्लाह जेको रब आहे जहाननि जो। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुव फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उहो ज़िंदह आहे, नाहे को माबूद मगर उहो, पोइ तव्हां ख़लूस सां उनखे पुकारियो, उनजी इबादत करियो, सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि جو رب ہے جہانن جو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین رسول عربی تمام فرمایو مکھے اللہ تعالی کان سوائے بتن جی عبادت کان منع کی وئی ہے جنہ تے موٹ مجھے رب دی طرفاں واضح دلیل اچی چکا ہے ऐं मूंखे अमर कयो वियो आहे त आउं फ़क़त रबुल आलमीन जी इबादत करियां। हुवल लज़ी ख़लक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा मिन अलक़ा थुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन थुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम थुम्मा लितकूनु शुयूखा ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون وہی آهي جي توهان کي مٽي ما پيدا ڪيو ان کان پوءِ قطري ما ان کان پوءِ خون جي دگ ما ان کان پوءِ ٻار ڪري ماءُ جي پيٽ ما پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان پنهنجي جواني کي پهتا ان کان پوءِ توهان پيرسني کي پهتا ऐं के तव्हां मां पहिरीं खणाया वञनि था ऐं इहो इन लाइ आहे त तव्हां मुक़रर मियाद खे पहुचो ऐं मन तव्हां अकुलमंद थियो उहो ई आहे जेको जीआरे ऐं मारे थो पोइ जंहिं वक़्तु कंहिं कम जो इरादो करे थो उनखे फरमाए थो त थी त पोइ उहो फौरन थी पवे थो अलम तर इला الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون رسول عربی छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जेके अल्लाह ताला जे आयतुनि में झगड़ो कनि था उहे केॾां फेराया वेंदा الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون जेके قرآن کریم جی تقدیم کن تھا ऐं उन तौहीद ऐं रिसालत खे नथा मञनि जंहिंसां असां पंहिंजा पैगंबर मोकिलिया पोइ उहे जल्द मालूम कंदा اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون जंहिं वक़्तु उन्हनि जे कंधनि में गर्त ऐं ज़ंजीरूं विझी खेन टहिकियल पाणी ॾांहुं ॻेलियो वेंदो उन खां पोइ باہے میں دھکے اچھلائے ویندو ثم قیل لهم اینما کنتم تشركون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرین

بانن میں گزری چکو آہے ۽ آخرت میں کافر نقصان میں ہوندا۔